मुरे काज सवारे सात गुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सात गुर तुमरे काज सवारे सात गुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सात गुर तुमरे काज सवारे सात गुर तुमरे काज सवारे थिर कर वैसो हर तन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे थिर कर वैसो हर तन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे शासन वस कर दीने अमृत नाम मारस पीने बादशाह शासन वस कर दीने अमृत नाम मारस पीने तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे निरपोए पजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान निरपोए पजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान तुमरी काज सवारे तुमरी काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे शरण परे प्राव अंतर जामी नानक कोट पकड़ी प्रभु स्वामी शरण परे प्राव अंतर जामी नानक कोट पकड़ी प्रभु स्वामी तुमरी काज सवारे तुमरी काज सवारे तुमरी काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे शरण परे प्राव अंतर जामी नानक होट पकड़े प्रभु स्वामी शरण परे प्राव अंतर जामी नानक होट पकड़े प्रभु स्वामी तुमरी काज सवारे तुमरी काज सवारे तुमरी काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे tumre kaaj sware tumre kaaj sware tumre kaaj sware tumre kaaj sware satgur tumre kaaj sware satgur tumre kaaj sware satgur tumre kaaj sware aa